وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں کے درمیان، امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس لیے یتلو علیہم آیاتہی، تاکہ وہ اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرے، اور ویزکیہم، اور ان کی عملی تربیت کرے، ان کی روح کی اصلاح کرے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کا علم سکھائے، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار وظائف بیان کیے گئے ہیں، چار کام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا وظیفہ، پہلا کام تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ہماری آیات لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دیں۔ اس سے یہ بات مستنبط ہوئی کہ طرز قرات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرز قرات مستند اور معتبر ہوگی۔ جس طرح نبی نے قرآن کو پڑھا ہے، اسی طرح قرآن کو پڑھا جائے گا۔ تلاوت قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز تلاوت ہی معتبر ہوگی۔ کوئی اگر دوسرے اسٹائل سے، دوسرے طریقے سے قرآن حکیم کو پڑھے گا تو یہ طرز قرات نہ معتبر اور نہ مقبول قرار پائے گی۔ دوسرا وظیفہ آپ کا کہ آپ کتاب کی تعلیم دیں۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات پر غور کر لیں، قرآن حکیم عربی زبان میں، اور اس کتاب عزیز کے جو مخاطبین ہیں ان کی زبان بھی عربی ہے۔ اور ایسے عربی داں جن کو اپنی زبان دانی کامل پر بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے علاوہ سب کو اجمی کہتے تھے۔ اجم کے معنی گونگا۔ عربوں کو اپنی زبادانی کامل پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، گونگا، یعنی ہمارے علاوہ بھی کوئی بولنا جانتا ہے؟ بولنا تو ہم جانتے ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی بولنا جانتا ہی نہیں۔ یہ قرآن ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور پیش کیا گیا ہے۔ بتائیے، قرآن حکیم کے مفہوم اور معنی کو سمجھنے میں انہیں کوئی دشواری پیش آتی تھی؟ قطعا نہیں۔ فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے، عربی زبان کے اپس اینڈ ڈاؤنس، نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے، معنی اور مفہوم سمجھنے میں انہیں قطعاً دشواری نہیں ہوتی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ انہیں کتاب سکھائیں؟ کیا مطلب؟ آیت کا وہی معنی اور مفہوم لیا جائے گا جو مفہوم اور معنی نبی بیان کرے۔ آیت کی وہی تشریح معتبر ہوگی جو تشریح آیت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ بیان کر کے یہ تصور دیا گیا ہے کہ آیات کی وہی تشریح معتبر ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ نبی کا صرف اتنا کام نہیں کہ وہ پیغام کو پہنچا دے، آیات کی تلاوت کر دے اور بس اس کا کام ختم ہو جائے، اور اور مفہوم اور معنی کو ذہن انسانی کے حوالے کر دے کہ جس طریقے سے ذہن انسانی چاہے اس میں تصرف کرے، جو معنی چاہے نکالے، جو مفہوم چاہے نکالے، جو بات چاہے سمجھے۔ اس طرح تو قرآن کو کھیل بنا لیا جائے گا، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ ایک حلقہ بیٹھتا ہے، ایک گروپ حلقے میں بیٹھتا ہے، حلقہ بنا کر ایک آیت پڑھی جاتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ایرے غیرے نتھو خیرے اس حلقے میں بیٹھے رہتے ہیں، سب سے یہ کہا جاتا ہے، یہ کہ بات دیگرے، کہ اس آیت کریمہ کے ترجمے کے بعد اب آپ یہ بتائیے کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اپنی ایک رائے پیش کرتا ہے، پھر دوسرے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کیا رائے اس آیت کریمہ کے بارے میں، پھر وہ اپنی رائے پیش کرتا ہے، پھر تیسرے آدمی سے کہا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، تم کیا تشریح کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا وظیفہ اس بات کی قطعی تردید کرتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے، اپنے ذہن سے آیت کریمہ کا کوئی مفہوم سمجھے، کوئی معنی بیان کرے۔ یہ تو قرآن حکیم کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہوا۔ تلاوت آیات کے بعد تشریح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ قرار دیا گیا، اور اس طرح قرآن حکیم کے ساتھ کھیل کرنے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تیسرا وظیفہ آپ کا کتاب کی تشریح کے ساتھ ساتھ آپ حکمت سکھائیں۔ حکمت سکھائیں کیا مطلب؟ حکمت سکھائیں اس کا کیا مطلب؟ حکمت سکھانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کریمہ کی روشنی میں جو فرمائے وہ حکمت، اس پر عمل کرنا لازمی، اور آیت کریمہ کی روشنی میں جس طرح آپ نے عمل کیا ہے اسی طرح عمل کیا جائے، یہ ہے حکمت کا مفہوم۔ جو آپ نے فرمایا واجب الاطاعت، اور جو آپ نے کیا واجب الاتباع۔ چوتھا وظیفہ آپ کا کیا بیان کیا گیا اس آیت کریمہ میں، وہ سمجھ لیں، تزکیہ۔ تزکیہ کو ذرا تفصیلی انداز میں سمجھ لیں۔ یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ نظریاتی تعلیم سے کسی قوم کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اصلاح کا فطری طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک عملی مثال قائم کی جائے اور لوگ اس عملی مثال کی اتباع کریں۔ صرف نظریاتی تعلیم سے اصلاح ناممکن ہے۔ اور یہ بات صرف شریعت ہی میں معتبر نہیں، بلکہ دنیا کے ہر علم و فن کے اندر بھی یہی بات معتبر ہے۔ کوئی آدمی کسی علم و فن کے اندر اس وقت تک ماہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس علم و فن کے ماہر کی تربیت میں رہ کر عملی تربیت نہ حاصل کر لے۔ جس طرح کوئی شخص میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، میڈیکل سائنس کی تمام کتابیں پڑھ گیا، تھیریز سمجھ گیا، لیکن اگر یہ شخص جس نے میڈیکل سائنس کی تمام کتابیں پڑھ لی ہے، اگر کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر تربیت ایک عرصہ تک نہ رہے اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا صرف کتابیں پڑھ لینے سے، تھیریز یاد کر لینے سے آدمی ڈاکٹر نہیں بنتا، ایسا آدمی تو مریض کو موت کی دہلیز پر پہنچا دے گا۔ ثابت یہ ہوا کہ صرف پیغام کو پڑھ کر سنا دینا کافی نہیں، تشریح کر دینا ہی کافی نہیں، حکمت بھی کافی نہیں، بلکہ عملی تربیت بھی کی جائے، لوگوں سے یہ کہا جائے کہ کس طریقے سے تم عمل کرو۔ اب وہ عمل کرنے لگے تو جہاں خامیاں ہوں ان خامیوں کی نشاندہی کی جائے اور ان خامیوں کو دور کیا جائے، یہ ہے عملی تربیت۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہا گیا۔ یہ چار وظائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ ملاحظہ کر لیں ابتدائی ٹکڑے کا، کہ جتنے بھی رسول، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جتنے بھی رسول ہم نے دنیا میں بھیجے اس لیے وہ بھیجے گئے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک بات تو یہ کہ رسول کا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا نہیں بلکہ اس کے ارشادات کو واجب العمل سمجھا جائے، فرمودات کو واجب العمل سمجھا جائے اور اس کے اعمال کو بھی واجب الاتباع سمجھا جائے، یہی ہے اطاعت کا مفہوم۔ اور یہ اطاعت اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے، حکم سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے جتنے بھی رسول تمہارے پاس پہنچے تم ان کی اطاعت کرو، یہ میرا حکم ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ آدمی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تمام انبیاء کرام کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کرام کی اتباع نہ کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، تو در حقیقت اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو ہے اطاعت اور ایک چیز ہے اتباع۔ ہمیں اطاعت بھی کرنی ہے اور ہمیں اتباع بھی کرنی ہے۔ اطاعت کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات سے ہے، اور اتباع کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے۔ آپ نے جو کہا، زبان سے جو فرمایا، اس پر عمل کرنا اطاعت، اور آپ نے جو اعمال کیے ان اعمال کی نقل کرنا، یہ اتباع ہے۔ اطاعت کا تعلق ارشادات سے، اقوال سے، اور اتباع کا تعلق اعمال سے۔ لہذا نبی نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا ضروری ہے اطاعت، نبی نے جو کیا اس پر عمل کرنا ضروری اور واجب، یہ ہے اتباع۔ اتباع کا تعلق عمل سے ہے اور اطاعت کا تعلق فرمودات سے، ارشادات سے۔ اور ایک آیت کے نہیں بلکہ بیسیوں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ چلیے چند آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرين، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اگر وہ لوگ پیٹھ پھیرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت بھی مستقل، رسول کی اطاعت بھی مستقل، اگر کوئی دونوں کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے تو کافر، اور ان میں سے ایک کی اطاعت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرين، ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور دیکھو پیٹ نہ پھیرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ سن کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس سے اعراض مت کرو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہی ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ فرمایا گیا وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ ایک نقطہ یہی بتا دوں کہ قرآن حکیم میں جہاں اطیعوا اللہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اطاعت رسول کو کمبائن نہ کیا گیا ہو۔ جہاں بھی اطیعوا اللہ وہاں اطیعوا الرسول، لیکن کہیں کہیں ایسا ہے کہ صرف اطیعوا الرسول ہے وہاں اطیعوا اللہ نہیں ہے۔ فرق سمجھ میں آئے؟ جہاں اطیعوا اللہ ہے وہاں اطیعوا الرسول ضرور ہے، لیکن جہاں اطیعوا الرسول ہے وہاں کئی جگہوں پر اطیعوا اللہ نہیں ہے۔ مثلا یہی اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکات ادا کرو، وآتیوا الرسول رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ نماز جس طرح رسول نے پڑھ کر بتائی ہے اسی طرح نماز پڑھنا معتبر ہوگا، زکات جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور دینے کا حکم دیا ہے اسی طرح اگر زکات ادا کرو گے تو زکات دینا معتبر ہوگا۔ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس طرح آپ نے فرمایا، اور زکات کی ادائیگی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے، لعلکم ترحمون کا جملہ بتا رہا ہے۔ نقطہ سمجھ آیا؟ جہاں اطیعوا اللہ وہاں اطیعوا الرسول ضرور ہے، لیکن جہاں اطیعوا الرسول ہے کہیں کہیں اطیعوا اللہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں میں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی، آپ کی اتباع کی جائے گی۔ اور بغیر سنت کو تسلیم کیے، احادیث کو تسلیم کیے ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا، شریعت کے اوپر عمل ناممکن ہو جائے گا۔ اگر احادیث کو درمیان سے ہٹا دیا جائے اور منکرین حدیث کا یہی معاملہ ہے، وہ اس کوشش میں ہے اور ان کی ساری تگوتو اس تعلق سے ہے کہ کسی بھی طریقے سے درمیان سے احادیث کو ہٹا دیا جائے، پھر کتاب اللہ کے ساتھ جس طرح سلوک کرنا چاہو سلوک کرو۔ کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کرنے میں احادیث شریفہ رکاوٹ بن رہی ہے، لہذا ساری کوششیں ان کی اسی کے پیچھے ہے کہ کسی بھی طریقے سے احادیث کے ذخیرے کو مشکوک بنا دیا جائے اور کسی بھی طریقے سے احادیث کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا جائے، مسموم کر دیا جائے، اور پھر جس طرح چاہو قرآن حکیم کی تفسیر کرو، قرآن حکیم کا مذاق اڑاؤ، قرآن حکیم کے ساتھ کھیل باڑ کرو۔ آیت کریمہ دیکھیے بڑی پیاری، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت کریمہ پر ہم تھوڑی دیر بحث کرنا چاہیں گے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، تمام نمازوں پر محافظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بطور خاص بیچ والی نماز۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ نمازیں ایک سے زائد ہیں، اس لیے کہ صلوات یہ صلاۃ کی جمع ہے، تمام نمازوں پر محافظت کرو۔ سوال یہ ہے کہ وہ نمازیں کتنی ہیں؟ قرآن حکیم میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ پانچ وقت، اور ایک جگہ تو فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، نماز کی ادائیگی مومنین پر ان کے اوقات میں فرض ہے، وقت پر نماز کی ادائیگی مومنین کے اوپر فرض ہے، وقت آ گیا نماز ادا کرنا لازم۔ اب کتنے اوقات نماز ادا کی جائے، قرآن حکیم اس کی تفصیل سے خاموش ہے. پانچ وقت کی نمازوں کا پتہ ہمیں احادیث سے چلا. نمازیں ایک سے زائد ہیں قرآن حکیم بتا رہا ہے، لیکن کتنی ہیں قرآن حکیم اس کی تفصیل سے خاموش ہے. ایک بنیادی چیز نماز، اس کی تفصیل کے لیے ہم حدیث پاک کے محتاج ہیں، قرآن حکیم اس کی تفصیل سے بالکل خاموش ہے. وہ صلاۃ الوسطی، بیچ والی نماز. میں منکر حدیث سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بیچ والی نماز بطور خاص محافظت کے لائق ہے، یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ قرآن حکیم نے اس سلسلے میں کوئی تفصیل دی ہے تجھے؟ جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمام نمازوں پر محافظت کرو، بطور خاص بیچ والی نماز. چل بتا دے کہ قرآن حکیم میں صلاۃ وسطی کی تفصیل آئی ہے کہ بیچ والی نماز یہ ہے. فجر کی نماز ہے کہ ظہر کی نماز ہے کہ عصر کی نماز ہے کہ مغرب کی نماز ہے کہ عشاء کی نماز ہے، یہ کون سی نماز صلاۃ وسطی ہے؟ اس کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے، قرآن حکیم اس کی بھی تفصیل سے خاموش. آگے دیکھیے جو خاص بات ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف کا ماحول ہو تو کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر حالات اعتدال پر ہوں، امن کا دور دورہ ہو، خوف کی حالت نہ ہو بلکہ امن کے حالات ہوں، حالات سازگار ہوں، تو فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو نماز اس طرح پڑھو. یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز ہے، اس لیے کہ اوپر سے نماز ہی کا تذکرہ چل رہا ہے. تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں، فَذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو یعنی نماز پڑھو. کیسے؟ کما علمکم، جیسا کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے. غور کرنے کی بات، نماز اللہ نے سکھائی جبرائیل کو کہ اسی طریقے سے جا کر کے میرے نبی کو بتاؤ، تو اللہ نے نماز کا طریقہ پہلے سکھایا جبرائیل کو، اور جبرائیل نے نماز کا طریقہ بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہذا نبی نے جس طرح نماز پڑھی وہی جبرائیل کی نماز، اور جبرائیل نے جس طرح نماز حضور کو سکھائی وہی اللہ کی نماز. اسی نماز کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کتاب الصلاح میں وہ حدیث موجود ہے، ایک دفعہ میں ریفر بھی کر چکا ہوں، کہ من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے. سوال یہ ہے کہ یہ ہماری نماز کون سی ہے؟ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ شریعت محمدیہ کا بنیادی مقصد تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے، اور اتحاد اور اتفاق کو قرآن حکیم میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اتحاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو اختلاف دنیا کی سب سے بڑی زحمت. اب بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی نیت باندھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر بھی نیت باندھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر بھی نیت باندھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی. یہ سارے طریقے جبرائیل سکھا کر گئے تھے کیا؟ امت کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی دعوت دی، اور آپ نے فرمایا کہ تارکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تم کو ایک روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، کوئی ایک پیچ نہیں ہے. اب بتائیے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار قسم کی نمازیں پڑھ کر کے جاتے، یہاں بھی باندھ لو تب بھی صحیح، پیٹ پر باندھ لو تب بھی صحیح، سینے پر باندھ لو تب بھی صحیح، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ لو تب بھی صحیح، اختلاف کی بنیاد رکھ کر گیا ہے نبی، پھر اس کا کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ میں تم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ یہ تو اختلاف کی بنیاد قائم کر کے جانا ہوا ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سے نماز پڑھی ہے، در حقیقت وہ ابو القاسم کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ ایسا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ صرف ایک، آپ نے صرف سینے پر نیت باندھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رب الیدین کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے عدم رب الیدین ثابت نہیں ہے۔ اور بڑے تم طراق کے ساتھ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے، اس طرح ترمذی والی، امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره، رواه ترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مخاطب کر کے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ تو آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنے ہاتھوں کو ایک مرتبہ ہی اٹھایا، ایک مرتبہ اٹھایا۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ کہ پوری حدیث تو ہے نہیں، رکوع میں آپ کیسے گئے، آپ نے رکوع سے سر کیسے اٹھایا، سجدے میں کیسے گئے، پوری حدیث نہیں ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو، اولاً مشہور امام جرح و تعدیل ابن ابی حاتم نے کہا ہذا حدیث خطأ، یہ حدیث غلط ہے، ہذا حدیث خطأ، یہ حدیث غلط ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے امام جرح و تعدیل نے اس پر جرح کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پر جرح کی ہے، اور امام ابن داؤد نے فرمایا کہ لم یثبت عندی، میرے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے، بہت ساری جرح اس حدیث کے اوپر۔ اچھا، ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے سندوں کے اعتبار سے 255 حدیثوں سے مسئلہ رفع الیدین ثابت کیا ہے۔ رفع الیدین کی حدیثیں 255 ہیں، کسی کو پڑھنا ہو یہ 255 حدیث تو اس کتاب کو پڑھ لیں۔ ہم نے سندوں کے اعتبار سے 255 حدیثوں سے مسئلہ رفع الیدین ثابت کیا ہے۔ گویا کہ مسئلہ رفع الیدین در حقیقت تواتر معنوی کی حیثیت رکھتا ہے، تواتر معنوی۔ اب بتاؤ، قرآن حکیم ہم کو کس ذریعے سے ملا؟ تواتر کے ذریعے سے ملا، اور تواتر کے ذریعے سے رفع الیدین بھی مل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام صحابہ کرام کے سامنے مسجد نبوی میں رفع الیدین سے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کا تاثر نقل کیا گیا ہے تخریج الہدایۃ ذیلی میں، فقال القوم ہکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، تو تمام جماعت صحابہ نے کہا بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی امام بخاری